یعنی سمرا هم چاگا عبادات بدنی دیو که عبادات مالی دی دی پا زید بانده حقا احکام روڑی او نوافل مرسر کئی مستحبات اعمال هم کئی او دیما صفت والا اللہ دا بیانی چی دا حقا کسان دی چی دا حرام قطعیو نواق لی تر مکروحات و تنزیحیو پوری دا دین ازان بچ کئی چی کم حرام دی آخو خود حرام دی چی کم سیزونا خلاف اولادی اغیط مکروح تنزیحی وی لکی گی دید خلاف اولا سی زنہ هم زان بچ گئی یعنی حرام و نزان بچ گئی دی شبحات دی حرام و نزان بچ گئی خوچی کم یوشی کی صرف خلاف یوشی طبیعتنا اور دارنگی دی شرکتنا خلاف اولا چالکا بہتر دا کار دے اور دا غیر بہتر دے دا غیر بہتر نوم دی زان بچ گئی دا صفت اللہ تعالی دی اولیاء گیا نہیں اور حدیثو کی خود صفا واضح دا چا اللہ تعالی دا فرمائی چی او سڑی تا مقام حاصلی گی اغف اتباع پہ اتباع رسول اللہ دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وائد غمر دوی تا کستاس دا اللہ سر منوی اور تاسو تا دا ولایت مقام حاصلو الغوار ہے نداغین پار طریقہ تا دی چی زمان تابداری بکو ہے ندا پیغمبر علیہ السلام تابداری بیا پکل امورو کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ تعالی و یو انسان ما ته نږدې کیږي نظر نږدې کیږي دا انسان ما ته په کوم اعمال سره ګرځي کوم اعمال چې ما په د باندې فرض کړی دي او بیا غا فرایض په ځای ځای باندې راړي نو دا کله په اعتبار د مرتبه سره ما ته نږدې کیږي او بیا پیغمبر علیه السلام وړاندې فرمایي چې همیشه لپاره یو بندا یو انسان د نفی عبادت کې مصروفي د نفی عبادت د دې فضیلت ته نفی عبادت کوي کوي تر دې پوری چې دې ماته نږدې شو د مرتبه چته شي چې کله دې ماته نږدې شي نو زړه سره مینه شروع کوم الله وي زړه سره محبت شروع کوم او بیا چې کله ور سره محبت شروع کوم نو الله وي زړه د غوونه شم دې پاغي او دل کوي زړه د سترګې ګرځم پاغي لی دل کوي زړه د لاس ګرځم پاغي باندې نسل کوي او زړه د خپل ګرځم پاغي باندې دې فلل کوي نو معنا دا ده چې من کان لله کان الله له حدیث کې راځي سوچ دا الله شه نو الله د دشه سوچ دا الله شه نو الله د دشه دا ول دا الله سره تعلق پیدا کول په کار دي رابعه بصریه تاسو ته معلومه ده مشهور ولی الله دا یو زنده روانه وایو عالم بیان کو واضح کو د خلق ته او د جنت فضایل بیانول دا تر تاسو ورته وایي چې دا الله بندا تر سور پوری بدا مخلوق د خالق نه لری کای ته خو د جنت فضایل دی ته بیانای اول نو ورته دا وایي چې د مالک جنت سر دی په جنګلو پیدا کی چې کله دا هغه سره په جنګلو پیدا کی نو جنت خود دی دی دی دی حدیث مطابق آئے او ته بیان وکړه چې من کان لله کان الله له اول ته دا الله شا الله تعالی چې سغواړي هغه پورو پورو وکړه نو الله بس تاشي چې الله تاشه بیا څه وی هارون رشید یو ځلې هغه دا غدي سره تعلق نو په دې بنیاد باندې دی وزیرانو په زهد د لغون ته دا خبره معمولی لګی دا دا خبر ته وایي چې اے وزیرانو زما او اے د سید مملکت چې کوم آیا نه تاسو چې دې ځای کې کوم یو شی په خپل غطا کې ټول شي تاسو ته اجازه ته دې خبرې تاسو په نمن نه کیږي چا په کورسای لاس کې خود او چا په میز لاس کې خود او چا په بلی بلا دلته کې یو جنه ولاړه دا چې دوی داږي په مبارک ورته خبره کوله نه دا ورته وایي چې خادمي تا هم سے شیخ پخنا دے چیتا اوچت کدا فام اعلان دے تغیر بادشاہ کو اگو باندلات کے خود اے زمان دا مطلوب دے سو چکا اگا بادشاہ اور تیتا سو پوشو تا سو کم خلقی اڑو وزیران یہ زر تا سو پدیسی زنو باندے اگو لے دے اور تا سو ماں تدا سے نسبت تو اے چیتا دی بادشاہ دے سر محبت اولی سیوا دے وین زدہ اے کی کمالات موجود دے اے بادشاہ چیتا زماشن آزاتل مملکت پا زماشی بھئی خبر ہم دا چدا من کان للہ کان اللہ لہو سوچ چدا اللہ شن اللہ بد دیشی نیچے اللہ استاشن جنت دا اللہ استاشن ہر سستاشو بس خبر جوڑا شوا نزکا حق بی بی رابعہ بسریہ ورکوائی چی اول تا بی مخلوق تعلق پیدا کر چا سر دخل مالک سر پی جنگلی پیدا کا اور دو خائی چی پدی تری کو سر پا منگ اللہ تنیز دیکھی گو میں بیا آفتا دی جنت فضائل بیانا ہوتا نا اس مثلا د حور فضائل بیان ہے او دل ته په طرفه کو شو دا الله سره د هیڅ تعلق نه وی یا په نه ملاوی کی صدقه دي سي دل کو نه کنه چې وی یا ملاوی کی ناغه او تخوي ها نو مثلا د تجدار چې د ولی بیان الله تعالی خپل کوي چې ولی کوم یو سره دی چې هغه د الله او د الله د رسول اطاعت کوي او د فرایض نه واخلي تر مستحبات پورې په عمل کوي دا نه دي چې فرایض کوي امور خیر ما خیر شما لکه زمون دي جمعي موزي چې بس موزي کې نو ګوره ته وکړارونو ورخلاصي د دې سنن ور سره د شیخ امام دي نه څه به تر مستحبات او پورې عمل د نه پاتې کیږي نه ګوره سره چې مستحبات باندې عمل کوي کنه نو د سننو کې به تکمیل راځي کمال د سننو کې راځي او چې سنت یو سره کې واجبات کې به کمال راځي او چې واجبات کې کمال سګي مهنت کوي فرایض به کامل او مکمل ګرځي مستحبات مکملات دے سننو شو او سنن مکملات دے چاہ دی دے فرائض دی زمان استاد بود دی تشبیح اور قول دا شیخ سے شاہ منصور شمسلادی سے اتاسلی دے لگاو سکم حیات دے اگئی بھئی دے دا سے مثال لے فرائض دے ادا کر کنن بولڈنگ دے زان لگو تو نتش بولڈنگ کو نہیں کنن بیاغا بولڈنگ لے لگ پلستر اور قول غواری نتا سنن مثال دا سے فرس کا لگتا آگر سکم اگئی لے بیاغلی پائیو پلستر دے ورکو نبی آتش پر اس طرح باندی کم خلق اکتفا نکی خواب خواب دارنگونا منگونا ویدا مستحبات تیری کا ندی مثال دا سے فرض گئے نو علب یا مکان خیستشی چاگا مضبوط دور شی پل اس طرحی و غیل استاد منشا مطابق رنگونا ورکلی شی نو سیبا دغتی مثال دے ممتد دی مستحبات و قوی کور نوافل تاسو مپری دے نن با نوافل پری دے نو سبا بسو نن پری دے نو جی سبا لسو نن پری دے نو بلد واجبات پری دے نو جی بلد واجبات پری دے نو بس فرائضو تب دملا ماتی نو اغیب ممتدہ ترہیب راتو نو اصل و سلم دادا چی دا نوافل پور عبادات نی چی دادا نپاتی نیشی من دی مو احای دامی و قدب دیمو پورا یوازی جی صرف دا وابین مستاسو ما خامو کئی کنا نو حدیث کرا دی اللہ تعالی دا دون زکالو مسلسل دا عبادت سواب دی انسان لور گئی ایبان سمر وقت لگی ایبان با کم از کم لس منٹوں میں لگی زمون دا خو لس منٹوں میں لگی ہو باچا سے مجھے اگلی دیت کی مجھے مختصر اور خوزی جو نو غرض داری چی لس منٹ اٹیم نیشتا پا یو منٹ اللہ تعالی دا کھال اسی در تو دورز منٹوں دورز بھی زمون نے لگی وہ تو دورز زکالو دا سی اور پسیشے دی نور عبادات پسی نو محنت دا پکار دا سیبا دا ولایت مقام انسان تا حاصلی کی پدی باندی چی دا دی تمام فرائض کو بدنی دی اور کمالی دی سنن دی اور مستحبات دی اور واجبات دی چی دا طول انسان پر زیب باندی راڑی اولی استاد سمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالی وی انسان ماتا فنسی عبادت سر نزدیشی نزدیشی تردیب بولی چی زور سر مینہ شروع کم اللہ وی زور سر مینہ شروع کم زدہ غشم اور غزم آشی زی خلشما زی سترگی شما زی غبون شما زی لاز شما دا چی اور پسیش یعنی مانا دادا چی زدہ طول بدن با بیادا اللہ تعالی تابدارائی کی لگی اور داگی نبا خلاف ورزی نو دی حسنات دی گر یادو ساتھ یو خون دیکھا دیکی اور سر دی جذب دی یو نیکی دی اپلا کنا نو بل نیکی بس آگا طرف ترغیب بدر کی چی داو کا داو کا اور دارنگی سیاد کن تجازت دی دا بد گناہ ہونے نہیں چی یو گناہ انسانو کی نتا سوچی کا داگ پیدا شے کنا نو بل گناہ طرف دے میلانی چی بلی اپلا بل طرف دے میلانی بدانو سرکین آگری کم پر راکی دغا مثال دے کنا نیکانو سرکین آگری کم طرف درہ ولی تک کسی دنے کو عمالو مسئلہ دا بھئی نیک عمال پر ادائی مکہ یو گناہ موکلا بیا با مسئلہ بل گناہ تکی گی بیا با بل تکی گی یو سلسلہ ودا سے شروع سی یو دا مسئلہ بیان کوا انو اس پر منگو اگرو چی دغا دا ضروری ندا چی خام خوابی انسان دلاز ندی کرامتو نخیر کی گی یا دی دا سکی گی دا ندی ضروری منگو ولایت دا مسئلہ کو چلکا ولی باہا مسئلہ چی دے پا ہوا گرزی ولی باہا مسئلہ چی دائی نالکا دا ندی دی ولایت ماہیت معلوم شو چی تمام عبادات بدنی اور حمالی دا پزیبان دیراری اور سم ہم چی منحیات کی کردی پوری چی دا مکروح تنزیحی ندی مو تالا خیر دے خدای دې دین هم ځان بچی د مکروحات تنزیهی او نو د ولایت مقام دی نا ول په دې کې اتباع ضروري شو نو تاسو په خپل وګورو چې مونږ کوم دعوه کوو نو آیا مونږ د دې دعوی مطابق یو لاسو څخه خبره نن سبا صرف ډیر محلونو موقع داسې دي چې هغه بالکل ګوره دا ولایت مستقل دا د نصیحت نو عزت کی کوم مخ تاسو سماوري چې سلور انواع کوم دی دی او په کې دادي دوی باغ تاسو سچل کو دوی په دین لوی کار کو اوس هغه مسله نه ده اوس هغه مسله څه بلشان شوې ده یا خدا سے دا چې اکثر گدی نشین خلق وي هغوی کې نفس الامر کې اسم نه وي څه نورې نورې څیزونه وي لیکن دعوت دې خبرې کوي نو قصور دې نه وشي که په الفاظ دیگر بله خبره وکړم چې نن مو دا دکانونه جوړ کړي دي د دې لپاره چې مونږ په دې سره مال ګټو د چا د اصلاح هم سره فکر نه چې د یو انسان اصلاح وشي وقتی خو به زمونږ غوندې ګناهګار راغلو یو شیخ ته به کېناسي وي زما باطن ډېر خراب دی سامان لا ته داسې وښایه چاغه اعمال ز کوم او زما اصلاح شي نه هغه کیسه ني سنشتہ اکثر کې سو راځي مونږه په لګور کې لاسې بندي کې لاسې کولو دي سو ګټه مو تشته دي نشتہ نو هغه اصلاح زمونږ نه پزای پاتې شي نو کوم یو کس چې پاغه کې اتباع شریعت نوی نو پام کوي ښا هغه په هوا الوزی کنه نو په نيز الله تعالی دا ونی نه دی دې ته استدراج ویل کیږي دا به چرته بلا بلای چرته بلا بلا وای یا به چرته نه دی ویلی یا به چرته ژوندۍ نه یا به چرته بلا بلای یاد ساته خدا څنګه نشته دې لپاره اولین شرط دار چې د خپل واقعي تر سره پوری د شریعت په سکوي بالکل د شریعت او د شریعت په سانچه کې دا سره پروت وي او اوس دا اعمال کوي نو بس دا اولیا دي دا بزرگان دي دا د الله تعالی خوښ دي او الله تعالی چې کنه د دې خوښ دي د الله خوښ دي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولیا هغه کسان دي ازار او ذکر الله چې کله ته دا سوي نه تاسو خپل خدای یاد شي بس خلاص شو یعنی دا غی په مجلس کې ناس ته لری خبره ده نفس دې سره الله تعالی تا سره دا احسانو کی چې تا خپل الله یاد شي نن سبا په سبا تاسو داسې شي ان مو داسې داسې دا کنه دا بلاګان دا غنه مو دا ګړې دې تللې دي څو سره ما وایي چې زلې وې دې الله څنګه پور سره کې تاسو ما کی څه کړو او تمام دا دې وکړو تاسو زرات نه مو داسې تاسو ګیره کولې دا غټ غټ بریتانی او په سر باندې پټ کې تړلې او هغه مریدانو سره خاص سپیشل سیګریټونو او دغه په خپل کې سونو په هر ننګا تیر بس په دې مشهور ما ته په پتا نه زرانم دغه سي ما سلامت لاړم ایو ما ته دې پاره چې جنانه میتا د غاښت د تیر سي تعظیم ونه ما ته مسلمان په دغه مسلې کې اوپر سره ملاقات کوي بس سلام او کی پات تاسو ما نه پیژنې زتا سره نه پیژنې زدل ته نه نه ما نه ته بیا ما ته تاسو د تیر سي دې کوم یو زکه دا سلور وړ یو شته نو ما ته پتا نه لګي چې تیر کې نه ځنی وړي اغه پیری چې تاسو غوښنه ما وکړم ما خاطر دا داس تاسو پیر دې چې اوسه ته ګیرم لري کړی دا پرې دې کوی کړی دې خو هغه څه مزبانی چانو لیدلې مزبانی چانو لیدلې دې پلان دې ته مزبانی چالي دې نو خاطر دې موږ کې دې مکه کې موږ کې اغه خرخره مکه کې موږ کې اغه خاصټ دې ته موږ نه کوي دې دې په مکه کې موږ کې دا ګوره دروغ درته وي دروغ درته وي دا حاضر ناظر دې هلکه تاسو دا پیر کوم زر نه نه زمون پیر ته روځه معاف کا زمون پیغمبر ته روځه نه نه معاف زمان پیغمبر تا موزنه ده ماف وابد ربتا حتا یعطیتا لیقین ترغیبتا دا اللہ بندگی تایی چی ترسو مرد دا تا نویر آگلی نوستاس پیر سے ترو جم ماف شو اغتا منزنم ماف شو ویلکا دی جمع لونا دی بیدی خانہ کعبہ کی مسکے پیرزو منزنو دا ال کے دی خانہ کعبہ کی دی دا جل دروگ دی یاد ساتے ہن چی سمرا ہم پری خوزن کی دو فرائض دی پری خوزن کی دو واجبات دی اکثر حرام کارونه د دې کې چې څوک په دین کې نه کوي کارانې چې به ګیره نه څه بلا جوړ کړی وي زلې کېږي دلته نشته نه نه څه څه نه ده هم ته غیر بیان دي دا چې نه نه نه نه خاصه نه د ګیرانو د تر پته دي چې زه به پراتی څوک په غوښنه کې پراتی وي دام کې څه د دار څه دلې او حکم دی ته ګندګا ته څوک په نالو کې پروت وي دار څه دلې یاد ساته نه صفه قران درته وي چې تا زما بندګان دي چې هغه دا څه اعمال کوي هغه هر څه چې وي بس هر یو تن په ذات باندې ولی الله وګرځي په دې کې دا نه دي چې خامخا د دې عالم دي شیخ الحدیث دی وینا بل کوم کې دي چې دا صفات چې الله تعالی کراولي ته دا الله محبوب دي بس تا الله باندې ګرانه الله په ذات دا سم معاملات مخې ته کې خپل ګرځ بیا مخې وها کا نو دا غي بیان الله تعالی کوي او بیا د دې لپاره اعلان نه وي یو د برزخ مثلا د نن قطاز وري دي کنه ملایکی چې څنګه راځي اغه سری الله تعالی وای دی تیسرا بدل توفیق نه دی اما بفراتی په خپل خبر کې برزخ ته هیڅ تکلیف نه ته ملایکه را لینو غره یاد ساته ملایکی راضی دي کنه دای بس پروا نه ساته مطمئن بږي صحیح سوال جواب به شي او الله تعالی پر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان چې هغه د فرایض او مستحبات پر ټول د عقیده حرام نه بچي دې کرے د قبر هیڅ فکر نه دی غم دی شي دې ته الله تعالی سنوي او چې دا مال کو کړی وي اور دا څه مخکې دی اصلي د عالم حشر مسله ده څومره سخت دی نه دی الله وي بدی به تکلیف نه وي واضح خبر ده چې سړی صحیح زندگی تیر کړی دا په خوشالي کې حضرت بلال بچی دی والي سبب د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات خزي ګڼل وی دلتا غربت تے اطلاق وی بے غم و سا اور سب اللہ تعالیٰ انتظام کی اور تو پدی خوشحالی کے جزا کا طرف کروانے بھئی خوشحالی کی اسنی مزدوری کیلی جنن داغے بیان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک دے خلق و نسبتنا کول غلط غلط مقتضاب طبیعت بشری چلے کلبہ پیغمبر علیہ السلام علیہ آثار تک افضان کر رہے اللہ تعالیٰ جلا سکئی تسلی علیہ ورکی چی پیغمبرہ تو دیر معززی عزت ما سے کر دے خلق و سردیشتا عزت اور ذلت دوارا اللہ پر دی اور منگا عزت اور ذلت مخلوق سر گوری یا رد سر اکیقا مچے زمان عزت حاصل شی دل ځان بس کوم ځلی نه الله تعالی دا هر څه ما سره دی دا عزت هم زور کومه عزت نه خپل هم زور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دلا تور کې کدا کمل خلق دی په دې باندې څه کوي جما دا دې کې ځان ته بندګای نور لار اختیار کړی دی ما په وعد الله نه پاغي باندې تنقید کی چې دغه لارې کولی باطلې دي دغه لارې غلطې دي دا دوی چې کوم کارونه کوي بے دلیل بے سند کارونه دي خطا دي دا الله تبارک وتعالى دا کار داتي څوک شریکان په دې امور کې لکه څنګه چې دوی خبره کوي نه اول الله تعالی خو بے احتیاج دي دا هیڅ ضرورت نشته تمام مخلوق الله ته محتاج دي او الله حکم ذات ته سمج ذات ته سمج پیژنه چې مخلوق ته محتاج دي دوی چاته ضرورت نه وي نو الله تعالی خو ذات ذات ته کدی دا خبرې کوي مری خپدې جمع کس دلیل ورته نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کدی اول آیت کې خطاب د پیغمبر علی السلام سره دی خو یاد ساته مراد ته امت ته اکثر دا شوشي خطاب نبی علی السلام سره شوشي خو مراد دا غینه امت وی نو الله تعالی وایي چې اے بندگانو تاسو کوم عمل هم کوي خدمات د علم نه بهر نه دی وما تكونو نیتے پیغمبرا تیشانیم پیو حال دا احوالو کی ار حالت کی چی پہر مقام وما تکلو منہو اوتنو للی منہو دا اللہ دا طرفنا من قرآن چکم قرآن تا تراغل دی یعنی دا قرآن نللی منہو دا ضمیر اللہ تراجیش یعنی اللہ دا طرفنا چکم کتاب تا تراغل دی اوتین نللی یعنی چپ کم وقت انتل ولی مانا دا دا اللہ تر اس بات دلی کی او یا ما تکو منهو کداهو زمین قرآن تراجی ری مانا دادا چند دلی منهو تدوی قرآن نا من قرآن یو قطعا یو سورت یو رکو یو پاو یو پارا قرآن نا بیا قطعا تو آخلی تا چمکت منهو کدو زمین قرآن تراجی شا نبیا دلی من قرآن نا بسورت نو آخلی یو حصبت نو آخلی تو دی تو دی پاری پاری پارا وی لکی جمدک کتا تکلی تکلی تکا نا پارا پسار تا ولا تعملون هناك ايتات من عمل يا عمل فهر وحال كذي الا كنا مگر يوم عليكم فدغت زنبان دي شهودا حاضر وناظر دي سيزونه تم حاضر ناظر حاضر او دور ورتا الله تعالى وزور كفهر حال كي انسان دي كتلاوت كي او كهر نوع د عبادت كي نا الله تعالى وي زمان مخي ته تو زمان تا غائب ني ستا هر فعل زمينم حرکت كي وينم وينا ارس ز اورن پاک كلا اس کو فیغون فیهی کلچ داکی دی جہتاسو فیهی بدغا عمالو کے چدغا عمال شروع کے اللہ ہوئی ہما پہلن کی وما یعظبو نغائبی گی ار رب کا دعلم درقستانا من مصطال ذرت انت قدر دچا دیو ذری ذرنی لکی انم لکل حمراء صغیرہ دا سر نرے میں گیلی دیت ذرنی لکی دا سر نرے میں گی اگر سمرم پوٹے کنا دا کنایت د دې نه چې معمولی نه معمولی شی هم د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی و ما یعذبو نغایبی دی ار ربک د علم درفستانا من مثقال ذره فقدر دی او ذره فی الارض پزمو کې دی ولا فی السما و نه آسمان کې په آسمان کې دا ذرات هم نه یو شی وی او که پزمو کې وی کنه الله تعالی وی دا زما د علم نه بهر نه دی ذره به نه او تعالی وی الله تعالی نه بالکل ولا اصغر من ذلك او نور کې د دې نه پجوسه کې ولا اکبر الی د دې نه پجوسه کې الا فی کتاب مبین مگر دا په علم د الله کې دی کتاب مبین عبارت د علم د الله نه دی دا ټول سزنه د الله تبارک وتعالى په علم کې دی او یا کتاب مبین عبارت د لوح محفوظ نه دی چې الله تعالی دا ټول په کې لیکل لوح محفوظ کې دا ونه دا پانی ته حرکت کې دام دی یعنی هر شی هغه کې لیکل شوی دی الا خبردار را ان اولیاء الله پتہ کی طرح دوستان دا الله تعالی چکم دا الله دوستان دی لا توکن علیہم نفس یری پدی باندې په قبر کې اور دارنګي په حشر کې لا توکن علیہم نفس یری پدی باندې په قبر کې پر وخت کذی نو په خندا خوشاله غروانی یاد ساته ذکر ګور کرنی ملائکی کتنا تاسو ته نه دی ورتا چې تاسو راتلو ما انتظار کوي چې کله راځي ها ابراشی اته کوسو نه ولا هم يحزنون ولا بد يغمجني پر از قیامت باندې د قیامت پر از دې څخه مون مومن هم نشتا بے فکر دی او سو الله دا دی اسو کری چې دا غي د پاره د رمزه له ته خو درا حد زندگی د دادی سو کو دا په بچی د چی د کسان دی او سو کسان دی الله وی الذین امنوا دا هغه کسان دی چې عمل کوم کی دی د فرایض نه واخلي تر مستحبات پورې مراد دلته دی ایمان نه د اعمال دی تو فرائض دی واجبات سننن و احسن دی دا ټول قوم کې دي وکانو یتقون د دین مراد دا دي چې د حرام نه ځان بچی تر دې پوری چې د مکروهات تنزیه یو نه هم ځان بچی مکروه تنزیه بنشي کې چې کراهی ته تنزیه دې خلاف اولاد مناسب نه دي نو غم پری دي چې کوم شی مناسب نه دي کم شی چې وای تا تر مناسب نه دي بس انسان ته پته نه دي دا غیر مناسب دي باندې زماده دنیا او آخرت څه دارو مدار نشته نه لکه پری ده کنه دا څه زونه متوقع چې کوم ستاره ته یو تر مناسب نه وي خلاف اعلی سيزونه دي نو الذين امنوا عبارت دي چانه شه د عبادت بدنيو د عبادت مالیو نه اور کانو یو تکو عبارت دي چانه شه د منهیات نه شه معنا دار چې معمولات باندې کار بنګيو د منهیات نه ځان بچو کی دي دا اولیاء د الله دي دا هر مومن کې دي چې سیوا چاغه دغه فرایز د ټول لحاظ ساتي نو واقلو او دارنګ تهجد او دا سمرم کې دا نفلي عبادت دي اور حرام نه ځان بچي اصل مسله ده الذين امنوا دا کسان چې دي ایمان اور دي دا الفاظ ترجمه ده وقانو یتقون او دي ځان بچولو یتقون عن كل معصيه د هر ناروانا عن كل معصيه صغيره او کبیره هغه گناه ور کې او هغه گناه لوی دي هغه گناه کار دی او هغه گناه پر دې دا دی نه ځان بچو دغه اولیاء د الله تعالی د اخلاص شو کرامت ته ضرورت نشتا پر سيزونو ته ضرورت نشتا په حوال وته ته ضرورت نشتا خو چې دا صفات ته کې موجود دي باز او کوم اولیاء دي تا ته پته لګي څنګه دي دیانو لهم البشرا فی بدری د پارا زیر فی الحیات الدنیا وقت نزه دروح کی مراد دا حیات الدنیا ننزه دروح دے چکل ازرائیل علیہ السلام راشی اور دن روح اکلی و ملائک راغلی نائی بولا پدک کٹے ان کو خوش خبر ہے اور کئی کہ عوضہ اللہ ولی مقدس تارا پارا دیر خی انتظامات تی اللہ تعالیٰ ستان راضی دے ستا اکرام کئی داو کو رستا دے اکرام دے پارا دا کم سیزن مارا اوڑی دی اغب اور توائی چھ او ملائکو علی زرش زمان روح باسیں دید پارا چھ سپن مقام تو رسم قدیمونی او زما وارسان زر ما خپل ځای ترته وای زر ما خپل ځای ترته وای ما دلته ډیر مې سارا وای دین ځای کې زه کوم خلکو دې دې ځان نه بل تر نیک سره دا چته وي چته وای چې زلا دې کنه مونږه واتر دې ساتو مخکې کې ورسره اور چې کوم سره زمون کوم تم ګرینګي نا غي ورتا واکې چې کله دې قبرستان ته داخل کټلې او دا الله باندې ګانو ما چرته وړه تاسو په تل چې مخکې زماره پارته تنظیم ماته زماره پار کوم عذابونه دي دا تاسو ما د خپل لاټال ته وړه هغه دا چې وي ګو او دا قدیمونی قدیمونی وي وخت ځان کدن کې تاسو ما وخت خبرو کړه دا نه چې کوم یو سره وفات شي نو د څه زړه په غو لیدل یوه داو دې چې ملایکې را لې موږ اوس ملایکې نه دي دي دغه سړیو لې دې کنه اور بل چې دې کنه غټه کانه ورته معلومه شو چې ځکه کومه ټکانه ده موږ ته خدای دې کیسې لا پاتې ځن کدن غا سخته په لا پرې ده موږ ورپسې لګیو وولو الکه غشي ورپسې مولې ګورا اوس پرې وحاسن موتاکم پیغمبر علی السلام فرمایي د خپل ملک خود سي زنا صفات په اعمال یادوې بدی مې یادوې کم مړي چې کسان دې دنیا نه لاړو نو تاسو دا هیڅ یادوې او بدی مې یادوې انتم شهداء الله فی الارض او بندگان تاسو د الله تعالی گواهان په دې سمګه کې چې تاسو د چا په باره کې خبره کوي د چا په باره کې بد کوي نو خې خبري کوي او بدی مې کوي دا به شهادت دی ان شهادت چې څلور تنه یا په کړه شهادت او چې څلور یې دانا کار غن بیا به کوي پر سکتي نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو خیا د بدی مې یادوي اللهم البشرا د دې لپاره چې د خوش خبري داخل حیات دنیا په وخت نظر د روح کې چې کله د جنا نظر د روح کې چې دارو د دې نه استې شي او په آخر اور دارنګ سری د لپاره خوشالي د یوم یخرجون من القبور په کوم ورځ باندې چې د قبرونو نه پاسې پیغمبر علیه السلام فرمایي او زم ما امت یانو تاسو د قبرونو نه پاسې دن ما ته داسې ښکاری نه کتا سو چې ته ګو هر یو سړی د خپل سر نه خوري سندي دې سلام ته خدا خو دې شي جنا نمانا دار جو اخر آخر مراسلی یوم یحشرون من القبور یوم یخرجون من القبور فکم رضبانی چدا کسان در قبرون نوزی ملائکی برازی چو ولی اللہ السلام علیکم ملائکی برازی مرد رسو خوشحال خوشحالی او چی کم بدانی من غلب سکر لیکن اگل تو بیو جنبیان و خادیسی روح پر غلب سکر او چی تاسو غند نیکان خلق خادیم کی نایی لکم کسان رازی پخبر تاسو گو رہے کنا دامن دقا شیر ہے نو دلتا گو رہے نو دقا شیر ہے لا تبديل كسو کوئی نه نا سړی خدای خور کده پس بڑے بنا را ولا الله لا تبديل نشتر تبديل لكلمات الله دوادو د الله الله چې کوم وادي کړی دی چې خپل هغه بدلول نشي او بالکل نه بدلیږي ذالک هو الفوز العظیم. همدا کامیابی دی دا الله وی دی کامیابی همدا دا چې په وخت مرګ ته قام دې خوشاليږي لکه څنګه چې دنیا ترات دی تا جړل او خلقو خندل دا سلال شاہ چی خلق جاڑی او تقان دی چی تقان دی او خلق جاڑی گنا او بیت تے مانا داد چی یقیناً مومن لدا پا مون کو جاڑو منگا پا دی نجاڑو چی مومن نمر گرا دے پا حقیقت کی جلا پا دی رازی چی دے زمان نجداشو اننا بسراتک یا ابراہیم لمحزونون او ابراہیم دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے دے نبی علیہ السلام و استاپ جدائے باندے زغن جنیم و مرگ باندے نا دا سنگم جسو چک سری ہوئی دا پاغ جدائے باندے دے غم جنوی کو جدائی اندائی میند دا کو معلومہ قبر ادا دے او سورزو دا کب اور پسیزی اور بیا پہنسی دے او بل سر ملاقات کیجی سورز جدائی انسان برداشت کولے شی خودت جدائی ہمیشہ رکھا رہا انسان نشی برداشت کولے اللہ ورطوائی چوائے انا للہ زو زمادہ اولاد زو زمادہ سرتاج زو زمادہ مالن دا ٹول دا اللہ دی زمائی سم نشتا و انا الیہ راجعون او منگ دی اللہ لکن کیو جو پکپل ہم روانے بل بسمنہ دی منکولی شی دا انسان چی جاری صرف و صرف پدی فراق باندی چی جدائی رالا تا مرگ نجاری او اللہ دا سی مرگ مالا مراولی لکا پلانے پا سجدت وفات شو او اللہ دا سی مرگ مالا راولی چپلانے پا دست کی وفات شو او اللہ دا سی مرگ مالا راولی چپلانے ستا پلار کی شہید شو کچھر دا مرگ زمان نوی خوف نگا خبری با منو کولی معلوم اردا کرو دا فراق جدا شیر اکو لگ رزی پاہی کی کوری اصڑی اسی نا پا زان را باندی کی دا باز خلق دا سی جدائی کسان ہوتا کری سوک سر میں شکئی سوک سنی وحی سوک دروانی نشلئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تم یہ انسان دا کرنا تے اگر زمانہ نہ دے چی تو امتی دے پیغمبر ننشوئے پیغمبر دن نہ خفا کی گنے یاد ساتا بیا بل سوک تے چی اگر بستا نرازی ہی پیغمبر خفا اللہ خفا چی پیغمبر اور اللہ خفا شی یاد ساتا ہے نور سوک نرازی کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لانت دا اللہ دے پاک زنانہ باندے چی دے نوحی کئی دفل مردگانو پسی دا سی آوازو نکی چا آوازی رکور نبہروزی او لانت دا اللہ تعالی دے پاک زنانہ باندے چی آغد دے دا ساندے حوری دن کیوی دوالو باندے دا اللہ تعالی لانت دے بل حدیث کے رازی کمی او زنانہ چی آغد ساندے وہی آواز دے بہروزی او دے دخفل گنا نتو بہو نوستا اللہ تعالی وقت دا قیامت برد دو گگر کمیسا غصی حاغ گگر چی دا دے مثال دا تیزابو دے دنیا کی طریق شیبانے تیزابو آجائے تغیر سر بستا صحت رازی لیکن یاد اسا تیدا آخرت دا گگر دا فعذاب دا باری تعالی دے پائی کرو غالے مو غالے رشتا زخمون نورم خرابی گی دا سے کسان نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاب خلق سور وغیرہ گردو پتول باندی رکنوی لا تبدیل لکلمات اللہ مشتری تبدیلی دا پار دا احکام و دا وعدو دا اللہ تعالی ذالک هو الفوز العظیم حمدا کامیابی لویا دا اس نبی علیہ السلام فبارکی چددئی کم الفاظ نبی علیہ السلام لتسلی ورکی ولا یحزنت قولهم او زما محبوبا غم جن دینی کتا لغوین عددی کافرانو چستا فبارکی دئی سے گڑی وڑی خبری کئی او پیغمبر پدی مخفہ کی گا ددئی پدی خبرو بانی تبی عزت کی گنا ددئی پدی خبر استا بی عزتی مشتا وقت کی دے پچرتا من ہم دا سوکو من پسے سو خبریو کی او دایت زمان مفتی او پدی زمان ایمان لی اللہ تعالی وی چپدگا خبر استا عزت نزی نیاد ساتا بیا منڈیو لیو خرک من پسے خبری کئی کئی دی اللہ وی استا عزت پدی بانی نزی چستا عزت پدی نزی نو کوتک تولی لاز کے دامن زان تباہ پدی بانی تچو قرآن بانی زمان عمل مشتا اس دا صفا خبر ادا بھائی تم عزت سڑے اللہ عزت در کرے دے نو کزے در پسے شل زل لگیا ہم نظام پا دے لگیا کہ دوستا عزت زینا نو لے پہ جگڑا شروع کے لیا جگڑا مطلب بھائی زل لگیا ہے عرصے کی اقفل کار بسے ہوتا نا ہوئی اگر احسن ملنگ پل خیر ان کی اس کی خاتی خاتی ان العزت پتا کی سر عزت للہ جمیعا کو اللہ سکرے تول عزتنا اللہ سکری ورکون کے دا عزت دا اللہ دے تو عز من تشا و تو ذل من تشا او خدایا فچی چالا غوار عزت ورکے او چاہتے چو غوار میں ذلت والا ورکے دا تول سیزن دا اللہ پہ اختیار کری ہوا سمیع العلیم دا اللہ تعالیٰ ورکے